کہنا کہ وہ بھی جائز اور وہ بھی جائز ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اختلاف کی بنیاد ڈال کر گئے ہیں کہ میں اختلاف کی بنیاد ڈال کر کے جا رہا ہوں, تم زندگی بھر لڑتے رہنا, قیامت تک لڑتے رہنا. نماز کا طریقہ صرف ایک, اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو فرمایا کہ لو ترکتم سنت نبی تم لضللتم او کفرتم, اگر تم لوگ اپنے نبی کی سنت چھوڑ دو گے تو یا تو گمراہ ہو جاؤ گے یا کافر ہو جاؤ گے. یہ سنت کا مقام ہے, اگر تم لوگ اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے تو یا تو گمراہ ہو جاؤ گے اور یا تو کافر ہو جاؤ گے. غور کرو کہ جتنی بھی گمراہیاں شریعت محمدیہ کے ماننے والوں میں آئی ہیں, جیسے وحدت الوجود, وحدت الشہود, حلول, تصور شیخ, فنا فی اللہ, مقام ولایت, ظاہری اور باطنی علم, حقیقت اور طریقت یا شریعت اور طریقت, مرنے کے بعد بزرگوں کا اس کائنات پہ تصرف, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے علم غیب پر کی تمام اولیاء کرام کے لیے علم غیب کا ثبوت, مرے ہوئے لوگوں سے استمداد, رسم کل, رسم فاتحہ, تیجا, چالیسواں, یہ تمام کی تمام غیر شرعی باتیں جو شریعت محمدیہ کے لوگوں میں آئی ہیں, میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیسے آئی؟ جواب اس کا صرف ایک ہے کہ سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے آئی ہے. اگر سنت کو ملحوظ رکھا جاتا تو کبھی بھی یہ غیر شرعی باتیں امت مسلمہ میں حلول نہ کرتی. اور آج آپ دیکھیں گے کہ ان تمام غیر شرعی باتوں میں وہی حلقہ ملوث ہے جسے سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی طور پر پیر ہے, اگرچہ وہ ظاہری طور پر اپنی زبان سے اپنے آپ کو سنی کہتا ہے. سنت کا ماننے والا اور حقیقت میں سنی وہ ہے جو ہر ہر قدم پر, ہر ہر بات میں اللہ کا فرمان دیکھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور آپ کا فرمودہ دیکھے. یہ نہیں کہ زبان سے تو دعویٰ کیا جائے سنت کا اور عقیدہ سنت کے خلاف ہو, اعمال سنت کے خلاف. تو ہمارا یہ دعویٰ بالکل صحیح کہ جتنی بھی غیر شرعی باتیں امت میں حلول کر گئی ہیں یہ تمام کی تمام در حقیقت سنت کو نظر انداز کر دینے کی وجہ سے آئی. اگر سنت کو پیش نظر رکھا جاتا تو کبھی امت گمرہی میں مبتلا نہ ہوتی اور امت کا ایک کثیر طبقہ ان غیر شرعی باتوں میں نہ پڑتا. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے وہی بات کہی ہے, لو ترکتم سنت نبیکم, اگر تم اپنے نبی کو سنت کو چھوڑ دو گے تو لضللتم, تو تم گمراہی میں مبتلا ہو جاؤ گے, او کفرتم, یا کافر ہو جاؤ گے. کیسے لوگ کفر میں مبتلا ہیں؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو فرمایا تھا, وان مالک ابن انس رضی اللہ تعالی مرسلا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ وسنۃ رسولہ رواہ مالک الموطا, میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, اگر مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو گے, ایک تو اللہ کی کتاب, دوسرے میرے رسول کی سنت, تیسری کوئی چیز نہیں. اگر کوئی آدمی صرف کتاب اللہ کو پکڑے گا تب بھی گمراہ ہو جائے گا, اور صرف حدیث پاک کو لے گا, قرآن کو چھوڑ دے گا تب بھی گمراہ ہو جائے گا. صحیح راستے پر گامزن رہنے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑا جائے. اگر قرآن حکیم تھیری ہے تو حدیث اس کی پریکٹس ہے. بتاؤ, کتابیں پڑھنے سے اور تھیریز کو اکثر کر لینے سے میڈیکل سائنس کے ایک طالب علم کے لیے بس کافی ہو گیا؟ نہیں, بلکہ ایک ماہر ڈاکٹر کے ساتھ رہ کر کے بہت دنوں تک تربیت حاصل کرنی ہے کہ آپریشن کس طرح کیا جاتا ہے, دوائیں کس طرح دی جاتی ہیں, کون سا نسخہ کب پرسکرائب کیا جاتا ہے. ورنہ ایسا ڈاکٹر جو صرف تھیریز پر تعینات کر لے, پریکٹس کے میدان میں نہ اترے, مریض کو مار ڈالے گا. یہیں پر رک کر کے ایک بات اور سمجھ لی جائے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جزئی مسئلہ ہے, یہ فرعی مسئلہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی ہوئی بعض چیزیں بنیادی حیثیت کی ہوتی ہیں اور بعض چیزیں اور بعض احکام بنیادی قبیل کے نہیں ہوتے, یہ ایک حقیقت ہے. لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو عمل کرنا ضروری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ تو جزئی بات ہے فرعی بات ہے. اس طرح جزئی اور فرعی کی تقسیم کر کے, بنیادی اور فرعی کی تقسیم کر کے, جزئی کی تقسیم کر کے, در حقیقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت کو گھٹانا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں یہ کہنا اور یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ یہ سنت معمولی درجے کی ہے. اب بتائیے, یہ سمجھنا کہ یہ سنت معمولی درجے کی ہے سنت کی اہمیت کو گھٹانا ہوا کہ نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اپنی جگہ بے مقصد نہیں بلکہ اس کی ایک اہمیت ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ تو معمولی بات ہے, ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی سنت کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ بہت چھوٹی سنت ہے, چاہے تو آدمی عمل کرے چاہے نہ کرے, در حقیقت اس سنت کی توہین ہے. ضروری اور غیر ضروری کی تقسیم ایک مومن کے لیے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیا ہے قطعاً ضروری, قطعاً درست نہیں, بلکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک طریقے کی گستاخی ہوگی. اور بات سلف کا قول ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک نیکی کرنے کی وجہ سے اگر وہ نیکی چھوٹی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو بڑی نیکی کرنے کی توفیق دیتا ہے, اور اگر کوئی آدمی ایک چھوٹا گناہ کرتا ہے اور اس چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھتے سمجھتے وہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے کسی بڑے گناہ میں ملوث کر دیتا ہے. تو چھوٹی نیکی کرنے کی جزا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے بڑی نیکی کرنے کی توفیق دے, اور چھوٹا گناہ کر کے اسے چھوٹا سمجھنا اللہ تبارک و تعالی اس کی سزا یہ دیتا ہے کہ اسے کسی بڑے گناہ میں ملوث کر دیتا ہے. اسی طرح آدمی اگر چھوٹی سنت کے اوپر عمل کرے تو اللہ تبارک و تعالی اسے بڑی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دیتا ہے. اب اگر چھوٹی سنت کو اوائڈ کر دیا جائے تو پھر بڑی سنتوں کے لیے تمہید کہاں رہ گئی, توسیع کہاں رہ گئی؟ لہذا الفاظ تو بڑے بھاری بھرکم ہے, جزئی مسئلہ ہے فرعی مسئلہ ہے. پوچھا یہ جائے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا نہیں تو تھوڑی دیر کے لیے تو بہت چکر رہ جائے گا. اب جب یہ چھوٹی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو یہ سنت چھوٹی ہوئی, بار بار اس بات کو دہرانا مناسب نہیں سمجھتا, لیکن چونکہ یہ ہم ان چیزوں کو بنیادی سمجھتے ہیں کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں. میں نے ایک سائیکل آپ کو دی کہ میں شام کو آ کر کے سائیکل آپ سے لے لوں گا. مین چیز سائیکل میں کیا ہے, پہیے ہیں, ویل ہے, بریک وغیرہ ہے. شام کو جب میں سائیکل لینے کے لیے جاتا ہوں تو دیکھتا یہ ہوں کہ اس کی ایک ہینڈل ٹوٹی ہوئی ہے, اس کی ایک پیڈل ٹوٹی ہوئی ہے, پیچھے سے جو ہے وہ اسٹینڈ نکالا ہوا ہے. میں قطعاً اس سائیکل کو لینے کے لیے راضی نہیں ہوں گا, مجھ کو وہی سائیکل چاہیے. اس لیے کہ ٹھیک ہے یہ سائیکل چلے گی تو, لیکن سائیکل کی جو خوبصورتی ہے وہ ختم ہو گئی. اسی طریقے سے یہ تمام کی تمام چیزیں نماز کا جز ہے, اور اگر ان تمام چیزوں کو یکے بعد دیگرے نکال دیا جائے پھر نماز میں کیا رہ جائے گا؟ درود پڑھو یا نہ پڑھو، رب العزت کرو نہ کرو، آمین بالجہد کرو نہ کرو، نیت باندھو یا نہ باندھو، میں یہ پوچھتا ہوں پھر نماز کیسی بنے گی؟ ذرا وہ بتاؤ ہمیں، تمام چیزوں کو نکالتے جاؤ پھر نماز کس طرح بنے گی؟ ذرا اس نماز کی حیات تو ہمیں بتاؤ، نماز کس طریقے کی بنے گی؟ خلاصہ یہ نکلا کہ جزئی اور فرعی کی تقسیم کرنا در حقیقت سنت کی توہین ہے، اور کسی معمولی سنت کو بھی نظر انداز کرنا یہ ایمان بھی رسول کے منافع ہے۔ چھوٹی سنت ہو وہ بھی قابل عمل، بڑی سنت ہو وہ بھی قابل عمل، اور نماز کا ایک طریقہ ہے، اللہ نے جبرائیل کو سکھایا، جبرائیل نے حضور کو سکھایا، حضور نے ہمیں بتایا، ایک ہی طریقہ ہے، تمام طریقے نہیں ہیں۔ نماز کو ایک طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا اور اسی طریقے سے ہمیں پڑھنا ہے، وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے۔ حدیث کے منکرین بڑے زور و شور کے ساتھ ایک اور شبہ پیش کرتے ہیں، شبہ کیا ہے؟ کہ قرآن میں اختلاف نہیں ہے، غور سے، قرآن میں اختلاف نہیں ہے اور حدیثوں میں اختلاف ہے، اور حدیثوں میں اسی اختلاف کی وجہ سے مذاہب بن گئے، شافعی مذہب، مالکی مذہب، حنبلی مذہب، حنفی مذہب، یہ تمام کے تمام مذاہب جو وجود میں آئے ہیں در حقیقت احادیث کے اندر تعارض کی وجہ سے، احادیث کے اندر اختلاف کی وجہ سے، قرآن میں اختلاف نہیں۔ اعتراض کی تفصیل سمجھ آئی؟ قرآن میں اختلاف نہیں، لہذا قرآن کافی، حدیثوں میں اختلاف ہے لہذا حدیثوں پر عمل ضروری نہیں۔ جس چیز میں اختلاف نہ ہو وہ اللہ کی طرف سے، اور جس چیز میں اختلاف ہو وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہو۔ قرآن حکیم کے بارے میں فرمایا گیا اگر یہ اللہ کے علاوہ کی طرف سے ہوتا، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ کے علاوہ کی طرف سے ہوتا تو اس کے اندر بہت اختلاف ہوتا، اس کا مطلب قرآن میں اختلاف نہیں، حدیثوں میں اختلاف ہے، ایک حدیث میں کچھ ہے ایک حدیث میں کچھ ہے، لہذا قرآن ہی ہمارے لیے کافی، حدیث واجب العمل نہیں ہے۔ ایک طرف سمجھ میں آیا؟ جواب دیکھو، جواب یہ ہے کہ جس طرح قرآن میں اختلاف نہیں کہ وہ وحی مطلوع ہے، اسی طرح احادیث میں بھی شرط یہ ہے کہ وہ احادیث صحیح ہوں، ان میں بھی اختلاف نہیں اس لیے کہ وہ وحی غیر مطلوع ہے، دونوں کا سر چشمہ، دونوں کا مصدر ایک، پھر اختلاف حدیثوں میں کہاں پیدا ہوا؟ حدیثوں میں اختلاف نہیں اگرچہ وہ صحیح حدیث ہے تو تفقہ میں، فہم میں اختلاف ہوا، سن رہے ہو غور سے، فہم میں اور تفقہ میں اختلاف ہوا ہے، ایک حدیث سے امام شافعی نے کچھ سمجھا، اسی حدیث سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ سمجھا، اسی حدیث سے امام مالک نے کچھ سمجھا، فہم میں اختلاف ہے، تفقہ میں اختلاف ہے، حدیثوں میں اختلاف نہیں۔ اور یہ اختلاف تو تفقہ اور فہم میں قرآن حکیم میں بھی ہے، بتاؤں آیت کریمہ پڑھو، والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثۃ قروء، جن عورتوں کو طلاق دی جائے وہ عورتیں اپنے آپ کو تین قروء تک روکے رکھیں، تین قروء تک وہ کسی سے شادی نہیں کر سکتی۔ یہ تین قروء کا کیا مطلب؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تین حیض تک رکی رہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے نہیں، ترے کا مطلب حیض نہیں بلکہ ترے کا مطلب تو ہے تین پاکیاں ٹھہری رہے۔ بتاؤ قرآن میں اختلاف ہے یا تفقہ اور فہم میں اختلاف ہے؟ کہاں ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ قرآن میں اختلاف نہیں احادیث میں اختلاف ہے، لہذا قرآن واجب العمل حدیث واجب العمل نہیں. یہ دیکھو قرآن میں اختلاف نظر آ رہا ہے، یہ کیا قرآن میں اختلاف مانا جائے گا یا فہم میں اور تفقہ میں اختلاف مانا جائے گا؟ سمجھنے میں اختلاف مانا جائے گا، فہم میں. اور اس طریقے کا اختلاف تو قرآن میں بھی ہے، اس طریقے کا اختلاف قرآن میں بھی ہے، تو کیا قرآن بھی واجب العمل نہیں ہوگا؟ اگر یہ تقریر اعتراض مان لیا جائے، اعتراض کی یہ تقریر سمجھ لی جائے اور تسلیم کر لی جائے، پھر تو قرآن بھی واجب العمل نہیں رہ جاتا. تو جواب کیا ہوا کہ احادیث بشرط ہے کہ وہ صحیح ہوں، ان میں اختلاف نہیں ہے، بلکہ تفقہ اور فہم میں اختلاف ہے، سمجھنے میں غلطی ہوئی. احادیث اگر صحیح ہو تو ان میں اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن وحی مطلوع اور حدیث وحی غیر مطلوع دونوں کا سرچشمہ ہے، دونوں میں اختلاف نہیں. اختلاف جو کچھ ہوا ہے وہ فہم اور تفقہ میں ہوا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے مدت رضاعت 2 سال ہے، ان کی مستقل یہ آیت ہے، والوالدات یرضعن، 2 سال سے زیادہ دودھ پلانا درست نہیں ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک آیت سے استدلال کرتے ہیں، وحملہ وفصالہ 30 شہرا، کہ مدت رضاعت 2.5 سال ہے، 6 مہینہ بڑھا دیا. تو کیا قرآن میں اختلاف ہے یا تفقہ اور فہم میں اختلاف ہے؟ یا تو امام شافعی سے غلطی ہوئی ہے یا امام ابو حنیفہ سے غلطی ہوئی ہے، فہم اور تفقہ میں اختلاف ہے. ورنہ مانا یہ جائے گا کہ قرآن حکیم میں اختلاف ہے، جب تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اس میں اختلاف نہیں، جو کچھ اختلاف ہوا وہ فہم اور تفقہ میں ہوا. ایک اعتراض اور بڑے زور و شور سے کیا جاتا ہے، وہ اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں قرآن کو مرتب کرا دیا تھا، جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا آپ قرآن کو لکھوا لیتے، لوگوں کو حکم دیتے کہ انہیں یاد کرو. اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو قرآن حکیم سینوں اور سفینوں دونوں میں محفوظ ہو چکا تھا. بہت سارے لوگوں نے قرآن حکیم کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا تھا، اور یہ پورا کا پورا قرآن ضبط تحریر میں بھی آ چکا تھا. تقریر اعتراض یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں قرآن کو مرتب کرا دیا تھا. اگر دین میں احادیث کی بھی حیثیت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کو بھی مرتب کراتے. قرآن کا مرتب کرانا اپنی زندگی میں اور احادیث کو مرتب نہ کرانا در حقیقت اس فرق کو واضح کرتا ہے کہ صرف قرآن واجب العمل ہے، احادیث کی کوئی اہمیت دین کے اندر نہیں ہے. اعتراض کی تبھی سمجھ آئی؟ جواب دیکھو، پہلے اس بات پر غور کر لیا جائے، کیا کسی چیز کے ماخذ شریعت ہونے کے لیے کتابی شکل میں ہونا ضروری ہے اس چیز کا؟ کسی چیز کا ماخذ شریعت ہونے کے لیے کتابی شکل میں ہونا ضروری ہے؟ قرآن حکیم میں یہ بات ہے، او ترقا فی السماء ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرؤه. آپ اگر آسمان میں بھی چڑھ جائیں تو ہم آپ کے اس چڑھنے پر ایمان نہیں لائیں گے. ہاں کب ایمان لائیں گے؟ جب ہمارے اوپر ایک پوری کتاب اتر آئے ہم اس کو پڑھیں. کتاب کو مطالبہ کس نے کیا؟ ماخذ شریعت کو کتابی شکل میں اتارنے کا مطالبہ کس نے کیا؟ کفار نے. اللہ نے فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. اگر ہم کافروں کے اس مطالبے کو تسلیم کرنے کے بعد کتابی شکل میں کاغذ کے اندر ہم قرآن کو اتار دیتے کتابی شکل میں اور اس کو یہ چھو بھی لیتے تو پھر بھی یہ کہتے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. یہی حال منکرین حدیث کا. احادیث سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ شوشہ نکالا ہے کہ چونکہ قرآن حکیم کتابی شکل میں حضور کے زمانے میں ہو گیا تھا اور احادیث کتابی شکل میں نہیں تھی، لہذا جو کتابی شکل میں ہے اسے مان لیا جائے، جو کتابی شکل میں نہیں تھی اسے نہ مانا جائے. جواب ایک تو یہ ہے کہ کسی چیز کے ماخذ شریعت ہونے کے لیے کیا اس کا کتابی شکل میں ہونا ضروری ہے؟ دوسرا اعتراض میرا اس پر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مرتب تو ہو گیا تھا لیکن کیا بین التفتین آ گیا تھا؟ نہیں آیا تھا. آپ نے قرآن کو لکھوا دیا تھا لیکن تمام نوشتے متفرق اور منتشر تھے. بین التفتین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھا. کسی کے پاس سورۃ طہٰ ہے, کسی کے پاس سورۃ بقرہ ہے, کسی کے پاس کوئی نوشتہ, کسی کے پاس کوئی نوشتہ. کتابی شکل میں قرآن حضور کے زمانے میں بھی نہیں تھا. کتابی شکل میں کب آیا؟ حضرت صدیق کے زمانے. کب؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ قرآن کو کتابی شکل دے دی جائے. اور یہ خیال کب پیدا ہوا؟ جب جنگ یمامہ کے اندر تقریباً 700 فوج کرام شہید کر دیے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خدشہ ہوا کہ اگر فوج کرام کی شہادت کا یہی سلسلہ جاری رہا تو قرآن کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے. لہذا انہوں نے یہ بات حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کی, جو اس وقت امیر المومنین تھے, کہ امیر المومنین قرآن کو یکجا جمع کر دینا ضروری ہے, ورنہ حفاظ کرام اس طریقے سے ختم ہوتے رہے تو پھر قرآن کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عذر پیش کیا کہ جس کام کو نبی نے نہیں کیا میں کیسے کروں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اور ادا کے خلاف نہیں ہوگی, اس لیے کہ اس بات میں قرآن حکیم کے عدم ضیاع کا فائدہ موجود ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت صدیق کا سینہ کھول دیا اور آپ نے ایک کمیٹی مقرر کر دی اور قرآن حکیم کتابی شکل میں آ گیا. تو قرآن حکیم حضور کے زمانے میں کتابی شکل میں نہیں تھا, کتابی شکل میں آیا حضرت صدیق کے زمانے میں. احادیث کے بارے میں بھی یہی سمجھو کہ احادیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتابی شکل میں نہیں تھی جیسے قرآن نہیں تھا. رہا مسئلہ لکھوانے کا اور یاد کرانے کا, تو قرآن کو آپ لکھواتے تھے, ایک قرآن کو یاد کرواتے تھے, کیا احادیث کو بھی لکھواتے تھے اور احادیث کو بھی یاد کرواتے تھے؟ جی ہاں. دلیل مراد ہو, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جزات اللیل ثلاثت اجزاء, سلوسن اصلی و سلوسن انام و سلوسن اسر فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے اپنی رات کے تین حصے کر لیے ہیں, ایک حصے میں نماز پڑھتا ہوں اور ایک حصے میں سوتا ہوں اور ایک حدیث میں اور ایک حصے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد کرتا ہوں. اذکر فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو یہ صحابی حدیث پاک کو حفظ کر رہے. اچھا, لکھوانے کا قرآن حکیم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا دے, اور لکھوانے کے بعد آپ کو پڑھنا تو آتا نہیں, آپ امی تھے, لہذا آپ فرماتے تھے کہ پڑھ کر سناؤ. لہذا پڑھ کر جب سنایا جاتا تو آپ کریکٹ کرتے کہ بالکل صحیح ہے. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں اور برسوں حضور کی خدمت میں رہے ہیں, ان کے ایک شاگرد ہیں ابن سعید ابن حلال انہی کے شاگرد ہیں, گویا کہ تابعی ہیں. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں. فرماتے ہیں کننا اذا اکثرنا على انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخرج مجالا عنده فقال سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکتبتها وعرضتها. رواہ الحاکم فی مستدرکہ. امام حاکم رحمت اللہ علیہ صحیح سند کے ساتھ اس روایت کو اپنے مستدرک میں لائے. حضرت سعید ابن حلال فرماتے ہیں کہ ہم حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے اور کہتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں بیان کیجیے. تو جب ہم اصرار کرتے تو آپ ایک کتاب لے کر آتے, ایک کتاب لے کر آتے اندہ جو ان کے پاس تھی, اور کہتے کہ میں نے یہ جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. سننے کے بعد کیا کیا؟ فکتبتها, میں نے لکھ لیا. اور لکھنے کے بعد کیا کیا؟ وعرضتها, میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے اسی طرح آپ نے کہا یا نہیں کہا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جی جس طرح قرآن لکھا جاتا تھا, قرآن ضبط تحریر میں لایا جاتا تھا اور قرآن کو یاد کیا جاتا تھا, اس طرح احادیث کو بھی لکھا جاتا تھا اور احادیث کو یاد بھی کیا جاتا تھا. جس طرح قرآن سینوں اور سفینوں میں محفوظ ہو رہا تھا, اسی طریقے سے حدیثیں بھی سینوں اور سفینوں میں محفوظ ہو رہی تھی. یہ اور بات ہے کہ کتابی شکل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیثیں نہیں تھیں, ہم مانتے, تو قرآن بھی تو نہیں تھا. قرآن کتابی شکل میں حضرت صدیق کے زمانے میں آیا, اور حدیثیں کتابی شکل میں صحابہ کرام کے دور کے بعد آئے. جس طرح نوشتے موجود تھے قرآن حکیم کے متفرق, ان کو یکجا کر دیا گیا, ایسے ہی احادیث کے بھی نوشتے متفرق تھے, منتشر تھے. محدثین نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے ان نوشتوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد پھر کتابی شکل دے دی, بخاری شریف, مسلم شریف وغیرہ. لہذا وہ اعتراض بھی لائق اعتنا نہیں ہے, لائق توجہ نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کی ترتیب ہو گئی تھی, احادیث مرتب نہیں تھی, لہذا صرف قرآن ہی قابل عمل ہے اور احادیث قابل عمل نہیں. ایک چیز اور ہے غور کرنے کے قابل, کہ اگر صرف اطاعت رسول ہی, اطاعت خداوندی ہی کافی ہوتی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو رسول بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑتی. کسی بستی میں بستی والوں کے لیے ہدایت مقدر ہو جاتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کروا دیتا کسی فرشتے کے ذریعے کہ اے بستی والوں, فلاں پہاڑی کے اوپر ایک کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے, رکھ دی گئی ہے, لہذا جا کر کے وہ کتاب اٹھا لو اور تمام بستی والے اپنا اپنا مغز اس میں لگاؤ اور جس طریقے سے جاؤ اس کتاب کی طرف سلوک کرو. صرف کتاب نہ بھیج کر کے اس کے ساتھ پیغمبر کے بھیجے جانے کی وجہ یہی ہے کہ صرف امت کے لیے کتاب کافی نہیں بلکہ معلم کتاب کی بھی ضرورت ہے, تاکہ وہ ایک ایک باتوں کو سمجھائے کہ کس طریقے سے عمل کرنا ہے اور کس طریقے سے عمل نہیں کرنا ہے. لہذا ثابت یہ ہوا کہ جس طرح قرآن کریم حجت ہے, اسی طریقے سے احادیث شریفہ بھی حجت ہے. جس طریقے سے قرآن کو ماننا لازم ہے, اسی طریقے سے احادیث کو ماننا بھی لازم ہے. اور جو بنیادی اعتراضات منکرین حدیث کی طرف سے کیے جاتے ہیں, سارے کے سارے اعتراضات بالکل لغ اور فضول ہیں, قطعاً اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. رہا یہ معاملہ کہ بعض روایتوں کے بارے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ عقل کے خلاف, عقل کے خلاف, جیسے ابراہیم علیہ السلام کے تین جھوٹ کی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی, دجال کے آنے کی. انشاءاللہ اگلے جمعہ کے اندر ہم ان تمام روایتوں کو سامنے لا کر کے یہ ہم ثابت کریں گے, مطلب بندریا کے زنا کرنے کے تعلق, ان تمام احادیث کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اور انشاءاللہ اس پر تشفی بخش بحث کریں گے. اور آدمی کو یہاں سے مطمئن ہو کر کے ہی اٹھنا ہے اور یہ بات واضح ہو جائے گی کہ صحیح احادیث یہ خلاف عقل بھی نہیں ہے, خلاف فطرت بھی نہیں ہے, اور آپس میں متعارف بھی نہیں ہے, آپس میں متصادم بھی نہیں ہے. لہذا اگلی تقریر کے لیے یہ تقریر در حقیقت ایک تمہید تھی جو آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی الحمدللہ رب العالمین.